Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metanamidy. Przeciwwskazania: jak poniżej 12 lat, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą, nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, opony śluzowe. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 16, mamy piątek, 8 dzień maja, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Dane dotyczące zachorowań na koronawirusa są optymistyczne, mówi profesor Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Banki zaostrzają politykę kredytów mieszkaniowych i podnoszą wymagany wkład własny. Minister rolnictwa zapowiada, że pracownicy sezonowi, głównie zza wschodniej granicy, będą mogli przyjechać do pracy. Brak gwałtownej liczby zachorowań na koronawirusa po majowym weekendzie daje nadzieję, że Polacy będą mieli szansę na wakacyjne wyjazdy w tym roku, mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Profesor zaznaczył jednak, że będzie to możliwe pod jednym warunkiem: zachowania dyscypliny. Mamy tylko jedno wyjście. Jeszcze wytrzymać, żeby spadek, który na razie jest drgnięciem i może się jeszcze odwrócić, utrzymał się przez okres co najmniej 2-3 tygodni. Jeżeli będziemy systematycznie schodzili w dół, to oznacza, że mamy szansę na posiadanie wakacji. Do tej pory zakażenie koronawirusem wykryto w Polsce u 15 200 osób, z których 756 zmarło. Wyzdrowiało ponad 5 000 ludzi. Prokurator generalny polecił uchylenie aresztu osobie, która postrzeliła napastnika we własnej obronie. Mężczyzna, który wyszedł z żoną do sklepu, został napadnięty przez dwóch napastników. Wcześniej bywał już obiektem agresji jednego z nich. Mieszkaniec Katowic oddał strzały ostrzegawcze w powietrze, ale kiedy napastnicy nadal atakowali jego i jego żonę, postrzelił jednego z nich w nogę. Katowicka prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa i wniosła o zastosowanie wobec mężczyzny aresztu tymczasowego. Zbigniew Ziobro polecił uchylenie aresztu i wszczęcie postępowania wyjaśniającego, w jaki sposób doszło do przedstawienia zarzutów osobie działającej w ramach obrony koniecznej. Coraz trudniej o kredyt na mieszkanie. Z powodu kryzysu banki zaostrzają politykę kredytową i podnoszą wymagany wkład własny. W niektórych bankach, by uzyskać kredyt, trzeba mieć nawet 30% środków własnych. Jak mówi analityk Expandera Jarosław Sadowski, w najtrudniejszych sytuacji są osoby, które nie mają umów o pracę, a starają się o kredyt mieszkaniowy. W najgorszej sytuacji są obecnie osoby, które mają niestabilne formy zatrudnienia, czyli banki rozumieją to przede wszystkim jako działalność gospodarcza albo też umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło, umowy zlecenia. W takim przypadku, zdaniem banków, to ryzyko właśnie utraty pracy czy utraty dochodów jest podwyższone, więc w tym przypadku trudniej jest uzyskać kredyt. Z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski wynika, że w najbliższych miesiącach banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej. Pracownicy sezonowi, głównie zza wschodniej granicy, będą mogli przyjechać do pracy w Polsce, zapowiada minister rolnictwa. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przyjął dziś rozwiązanie, które umożliwią obcokrajowcom pracę w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie. Ta kwarantanna będzie się odbywała w tych miejscach, do których dotrą. Na im nie wolno chodzić do sklepu, na ulicę, do kościoła. To kwarantanna tak jak każdego dotyczy. Ale będąc w pewnej izolacji w tej kwarantannie, będą mogli już pracować. Mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest w ogrodnictwie. Co roku, szczególnie przy zbiorze fasoli, jabłek czy truskawek, pracuje kilkaset tysięcy pracowników z zagranicy. Grupa europosłów zaapelowała do Komisji Europejskiej, by 25 maja, w dzień egzekucji Witolda Pileckiego, uczynić Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami. Pod listem do wiceprzewodniczącej Komisji Wery Jurowej podpisali się przedstawiciele nieformalnej grupy zajmującej się pamięcią historyczną, liczącej kilkudziesięciu europosłów z różnych krajów i partii. Deputowani przypomnieli, że domagał się tego jesienią ubiegłego roku Europarlament w przyjętej rezolucji. Przewodnicząca nieformalnej grupy zajmującej się pamięcią historyczną, litewska europosłanka Raza Juknevičienė, powiedziała mi, że czasami rezolucje pozostają zapomniane. Ten list wzywa więc komisję do wdrożenia naszego postulatu. Witold Pilecki to bohater walki z dwoma totalitaryzmami. A europosłanka Anna Fotyga dodała: postulowaliśmy, żeby rocznica jego śmierci była wydarzeniem przywoływanym dla upamiętnienia trudnych kart historii. Europosłowie w liście do komisji przypomnieli historię rotmistrza Witolda Pileckiego. Napisali, że jego postawa wobec totalitaryzmu

Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 9 minut po godzinie 16, popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. Polecamy 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Rehabilitanci wracają do pracy. Szczegóły niebawem. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Na statku w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem pacjenci gabinetów rehabilitacyjnych odetchnęli z ulgą. Przerwane gwałtowne leczenie wstrzymało wiele kuracji, które teraz trzeba często zaczynać od początku. Tak też było w przypadku pani Oli. Rękę miałam złamaną, 6 tygodni trzymałam w gipsie. Udało mi się zapisać na rehabilitację i zostało to wszystko zatrzymane. Więc znowu musiałam załatwić skierowanie, żeby to kontynuować i jak się okazało, że odblokowują rehabilitację, dopiero na drugi dzień się dodzwoniłam. Zapis na sierpień. Od poniedziałku, czyli już tydzień, państwo pracują. Czy to jest trudne w tych nowych warunkach? Weszły nowe wymogi, dużo więcej środków higienicznych. Fizjoterapeuta Maciej Krawczyk. Po każdym pacjencie trzeba robić przerwę. To też nam zmniejsza ilość możliwych przyjęć pacjentów, bo trzeba ten gabinet po każdym pacjencie odpowiednio odkazić i przygotować. Dużo, dużo bardziej niż to było wcześniej. Musimy odkazić każdą powierzchnię, z którą miał kontakt pacjent, tak? Więc nawet jeśli dotknął biurka, jeśli dotknął wieszaka, no klamkę, wszystko musimy po każdym pacjencie z osobna odkażać. A pacjent bez rękawiczek u was jest? Ja niestety muszę mieć pacjenta bez rękawiczek, ponieważ bardzo często pracuję na dłoniach pacjenta. Tego wymaga moja praca. Muszę pracować i dotknąć ciała pacjenta. Po pierwsze, Krajowa Izba Fizjoterapeutów rekomenduje pracę indywidualną z pacjentem. Dominika Kowalczyk, Krajowa Izba Fizjoterapeutów. To znaczy w takiej formule, gdzie się spotyka w gabinecie tylko jeden pacjent, jeden fizjoterapeuta. Najlepiej jakbyśmy się nie stykali i nie oddychali tym samym powietrzem. No i takie zmiany wynikające z organizacji pracy. Po pierwsze, by pacjenci się nie spotykali na tych częściach wspólnych, czy to korytarzach, czy w szatniach. Po drugie, żeby też fizjoterapeuci na przykład pracowali w trybie zmianowym i oni również nie spotykali się na przykład w czasie przerw w pracy. I przy zachowaniu takich szczególnych warunków ta fizjoterapia się toczy, a my wiemy ze swojego doświadczenia, że lepiej jednak nie czekać zbyt długo i po prostu powrócić na tą fizjoterapię. Oczywiście wchodząc do gabinetu, ja bardzo proszę, żeby pacjent przed wizytą i po wizycie odkażał ręce, jeśli ma możliwość, żeby był w rękawiczkach. I pan też jest bez rękawiczek. Ja też jestem bez rękawiczek, no niestety. Po każdym pacjencie od zawsze odkażam sobie dłonie. To się dla mnie nie zmieniło. To nie muszą być przecież te jednorazowe fartuchy, czy broń Boże te kosmiczne kombinezony, tylko na przykład t-shirty wymieniane po każdym pacjencie. Pacjenci czekali długo, czy teraz się trochę nie obawiają? Obawiam się, nie to, że rezygnują całkowicie, czekają jeszcze na jakieś wyłagodzenie sytuacji. Ale sam pan mówił, że ma pan dzisiaj pacjentów do wieczora, czyli są tacy, którzy długo czekali, jest to dla nich na tyle ważne, że przychodzą. W pewnym momencie ból staje się silniejszy niż strach. Parę pacjentów dosłownie tak mi to powiedziało. Ręka jest sprawna, owszem, ja ją zaczynam wyginać, naciągać, ale to nie jest 100% sprawna ręka. Przy ucisku boli z obydwu stron, promieniuje ból. Dodajmy, osoby, które utraciły termin świadczenia z powodu przerwy w działalności gabinetów rehabilitacyjnych zarządzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia automatycznie zostają ponownie wpisywane na listę pacjentów. Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Także w tej sprawie polecamy 2 2 7 3. Dziś Darek Pieruch przy telefonie, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na sygnały od Państwa, czekamy na telefony, czekamy na listy. 16 minut po godzinie 16, znów bardzo ładna godzina. Mówiłem, że dziś do 19 sporo muzyki z tej płyty. 50 lat temu ukazał się album Beatlesów Let It Be. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night. Thank you. 19 minut po godzinie 16. To ciekawa historia pod tytułem Człowiek na posterunku, proszę tylko posłuchać. Od roku społecznie cmentarzem Strykowi opiekuje się pan Marcin Brzuska. Przycina drzewa, kosi trawę i wykonuje także inne prace. Wszystko po to, żeby nekropolia była po prostu zadbana. Robi to sam. Nikt inny pomocy nie chce udzielić. Były pojedyncze grupki, które się deklarowały, ale kiedy tylko dzieci były obrażane, że chcą za darmo robić na cmentarzu i do tego ewangelickim, szybko zrezygnowali, a ja zostałem sam. Czym pan się zajmuje tu na tym cmentarzu na co dzień? Pracą społeczną przy wycince, na przykład teraz akację wycinamy, później dojdzie koszenie trawników, trawy, już nie jestem na rezerwie. Tutaj nie da się samemu tego zrobić. To jest hektar 14 cmenterenu. A pan w ogóle ma jakieś dochody? Z renty raczej tego nie będę robił, ale zbieram takie surowce wtórne, które można sprzedawać i zyskać środki na to. Czyli sprzedaje pan złom, żeby... Złom, puszki, żeby utrzymać ten cmentarz, czy na paliwo, czy żeby na wymianę łańcuchów, bo to wiadomo, akacja nie jest miękkim drzewem, a trzeba się tego pozbyć. Pan podobno pomagał panu Marcinowi na tym cmentarzu. Tak, ja właśnie usłyszałem o tym, że pan Marcin tam chce zacząć porządki i przez pewien czas byliśmy tam razem. Teraz jednak nie mam za bardzo czasu i co jakiś czas tam odwiedzam go i wspieram duchowo bardziej, myślę. Tam jest dosyć ciężko. Już nawet Marcin też pisał wielokrotnie, w gazecie były jakieś ogłoszenia właśnie mówiące o tym, że szuka osób, które mogłyby pomóc w pracach na cmentarzu. Nie wiem, dlaczego tutaj w Strykowie nie ma chęci do tego, żeby na cmentarzu pracować. Witold Kosmowski, burmistrz Strykowa. No w Strykowie myślę, że osoby, które chcą pracować, to pracują. Oczywiście my pomagamy panu Marcinowi. Umówiliśmy się z panem Marcinem, że jednostka te gałęzie uprzątnie, wywiezie z tego terenu i myślę, że z tego się nie wycofamy. Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej w Zgierzu, ksiądz Marcin Undas. Był taki czas, żeśmy zrobili taki czyn społeczny, było kilku parafian, żeśmy zrobili, no tylko, że to jest tak... Zmobilizowanie się w każdym roku na bieżąco to jest trudna sprawa. Od czasu do czasu posyłamy też tam naszego pracownika, no ale cóż można zrobić przez nawet pół dnia kosą, najwyżej te przejścia wykosić. Czyli nie ma chętnych nie... tak, żeby pomóc, żeby posprzątać po prostu bezinteresownie, tak? Bo w Brzezinach z tego, co mi się udało dowiedzieć, to jest aż 15 wolontariuszy, którzy na bieżąco tak, się tam robią. W Brzezinach zawiązało się grupa ludzi, którzy koło tego chodzą i starają się to zrobić. Jeżeli ktoś jest chętny do zrobienia jakichś prac, no tak jak Marcin Brzuska, no to przyjmuje to do wiadomości. Nie taka prosta rzecz, żeby kogoś zaangażować. Odkryliśmy właśnie kwaterę po porządkach w trakcie sprzątania cmentarza. Łącznie jest 9 grobów. To są niemieckie i rosyjskie groby z 1914 roku. Tu na przykład leży 3 niemieckich. Tutaj 2 rosyjskich. Prawosławnym krzyżem. O, tutaj kolejny grób. I to było w całości odkryte. Jak odpadnie ten koronawirus, to musimy podjąć wszyscy wspólne działanie. Konserwator, wojewoda i pastor ze Zgierza. W oddalonych o kilkanaście kilometrów od Strykowa Brzezinach, na tamtejszym cmentarzu, jak się okazuje, pracuje społecznie aż 15 osób. Tą sprawą zajął się Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia w Łodzi. 23 minuty po godzinie 16. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, Uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, anioły inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Ja dzwonię do Trójki, bo ja chcę wiedzieć, muszę wiedzieć. Dzisiaj po południu miał pan doktor wirusolog podać efekty majówki, to znaczy, czy jest więcej zachorowań, czy nie. Może ja nie usłyszałam, bo jechałam. Tak ponawiam prośbę o podanie. Jaki jest efekt majówki? Czy społeczeństwo się dostosowało i jest wypłaszczona cały czas ta krzywa, czy jednak podczas majówki poszaleli, bo ja nie i jak to jest? Droga pani, jest więcej zachorowań, ale ten skok nie jest duży. Krzywa zakażeń nadal pozostaje wypłaszczona. Mówiąc krótko, posłuchaliśmy tych apeli, posłuchaliśmy obostrzeń i po prostu zostaliśmy w domu. Czas na pogodę. Przydałyby się opady deszczu i to bardzo. Patrzę na mapy pogodowe i niestety dobrych wiadomości nie mam dla państwa. Wieczorem, ale także w nocy sucho, nigdzie nie będzie padać. Chmury przynoszące deszcz pojawią się dopiero jutro nad północną Polską. Miejscami pokropić może także na krańcach południowych. Jeżeli chodzi o temperaturę, chłodna noc przed nami. W Jeleniej Górze tylko stopień powyżej zera, w Zakopanem 2 stopnie. Cieplej im dalej w głąb kraju. W Łodzi 4 stopnie, w Toruniu 7. Najcieplej tej nocy w Szczecinie, Koszalinie i Trójmieście 8 stopni. Dzień dobry. Andrzej Emol Kowalczyk. To dobry czas na nadrobienie wielu zaległości. Zostań w domu z Trójką. Tu jest mnóstwo dobrej muzyki. Zapraszamy

To The Rolling Stones w programie trzecim Polskiego Radia. Wybierz voucher, twoja podróż zaczeka. To hasło kampanii, w której bierze udział Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu we współpracy z tamtejszym Urzędem Miasta. Akcja polega na sprzedaży bonów na usługi noclegowe do wykorzystania po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Tym samym Zamość dołączył do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z Ministerstwem Rozwoju. Zgodnie z wytycznymi drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z pandemią, hotele i inne bazy noclegowe mogą wznawiać działalność już od 4 maja. Na razie zamknięte pozostają natomiast restauracje hotelowe, siłownie czy baseny. To jednak wyraźny sygnał, że można już ostrożnie planować wakacje. Akcja z voucherami ma w tym pomóc zarówno turystom, jak również branży. W ten sposób staramy się odmrozić ruch turystyczny w mieście, mówi wiceprezydent Zamościa Małgorzata Bzówka. Wiadomo, że turystyka zanim się odbuduje, no to chwilę czasu na pewno minie i przede wszystkim finansowo to tąpnięcie jest dosyć szczególne, bo ludzie nie myślą teraz kategoriami wypoczynku, ale mam nadzieję, że za chwilę poza swoją pracą zawodową, poza problemami związanymi ze zdrowiem, czy właśnie tematem wiodącym koronawirusem, te elementy również się pojawią w naszym życiu. Właścicielka pokoi gościnnych i restauracji Barbara Kaszuba, podobnie jak pozostali przedstawiciele branży, dotkliwie odczuła gospodarcze skutki pandemii. W tym tygodniu mamy pierwszych gości, ale przeważnie są to klienci biznesowi. Na turystów musimy jeszcze poczekać, mówi Barbara Kaszuba. Ta sytuacja po prostu musi się w jakiś sposób unormować, aczkolwiek no od kilku dni zaczynamy odżywać. Pracownicy przychodzą do pracy. Czujemy się już zupełnie inaczej, ponieważ te dwa ostatnie miesiące byliśmy zupełnie tak naprawdę zamknięci, więc staramy się po prostu powrócić do normalności. Mamy nadzieję, że z miesiąca na miesiąc będzie coraz lepiej. W ramach akcji Wybierz Voucher osoby planujące wyjazdy na wakacje czy weekendy będą mogły kupić bon na nocleg w wybranym przez siebie miejscu i wykorzystać w dogodnym okresie. O potrzebie takiej inicjatywy mówi dyrektor Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu Joanna Liberacka-Duras. Branża turystyczna jest branżą, która chyba najbardziej ucierpiała w tym okresie pandemii, więc chcemy zrobić wszystko, aby pomóc między innymi hotelom podnieść się z tego, pomóc w tym, aby ten ruch turystyczny, chociaż w minimalnej formie ruszył. Oferty będą ustalane indywidualnie przez poszczególne punkty noclegowe. Wiadomo jednak, że turyści będą mogli liczyć na korzystne warunki, a przedsiębiorcy poza zastrzykiem gotówki także na promocję. Zamierzam dołączyć do tej akcji, mówi Barbara Kaszuba. Uważam, że ta akcja w jakiś sposób zachęci turystów, szczególnie turystów oczywiście krajowych, w związku z tym, że na pewno Polacy w tym roku będą celować na Polskę, nie na wyjazdy zagraniczne. Ponieważ za granicą również ta sytuacja jeszcze się nie uspokoiła. Mam nadzieję, że wielu gości skorzysta. Dostajemy pierwsze sygnały ze strony turystów z całej Polski, którzy już planują swój przyjazd, mówi dyrektor Joanna Liberacka-Duras. Mamy sporo zapytań dotyczących dostępności poszczególnych obiektów i noclegowych, i muzealnych, i ścieżek, czy są dostępne, jak są dostępne, w jakich godzinach. Oferty zgłoszonych do akcji hoteli, pokoi gościnnych i innych baz noclegowych, osoby szukające miejsca na wypoczynek znajdą wkrótce na stronach internetowych m.in. Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska Travel oraz lokalnych portalach. Te informacje zebrała Aleksandra Flis z Polskiego Radia w Lublinie. A więcej na temat wakacji powiemy po godzinie 17. Naszym gościem będzie prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, pan Robert Andrzejczyk. A jakie są? O, państwa plany na wakacje? Proszę dać znać. 2 2 7 3. tańczących gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pustyni w moich powiek, kiedy bez siły padnę na. Sami na bój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Mieliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyć. Bardzo by się przydał. 16 minut do godziny 17. Popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. Polityczny thriller pod tytułem Wybory majowe za nami. Głosowania w niedzielę ani w żadnym innym terminie w tym miesiącu, jak wiemy, nie będzie. W ten weekend nie będzie też ciszy wyborczej. Kiedy zatem wybierzemy prezydenta? Na jakich zasadach? Jakie polityczne scenariusze przyniosą najbliższe dni? O tym już teraz porozmawiamy z naszym gościem. Zapraszamy do Trójki. A z nami rzecznik rządu Piotr Miller. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, rzecz podstawowa, kiedy będą wybory? Decyzja o tym, kiedy będą wybory, zależy przede wszystkim od Państwowej Komisji Wyborczej, która musi przekazać stosowne protokoły po procedurze zakończenia aktualnej procedury wyborczej i później od Sądu Najwyższego. W związku z tym tej daty teraz wprost podać nie można. Jest pan stuprocentowo przekonany, że Sąd Najwyższy uzna nieważność niedzielnych wyborów? To jest decyzja, która należy do Sądu Najwyższego, ale stan faktyczny i prawny wskazuje na to, że taka decyzja wydaje się naturalna, ale oczywiście takie decyzje podejmuje Sąd Najwyższy w odpowiednim składzie i to jest kompetencja Sądu Najwyższego. Stąd też na pytanie dotyczące wprost konkretnego terminu jeszcze odpowiedzieć nie można. W tej sprawie, jak wiemy, zdania konstytucjonalistów są podzielone. Chociażby profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego przekonuje, że nie można stwierdzić tego nieważności niezawartego małżeństwa. Panie redaktorze, mamy sytuację, która w historii Polski jeszcze nie miała miejsca. W związku z tym jest to precedensowe orzeczenie, precedensowa decyzja Sądu Najwyższego i jak rozumiem właściwa Izba Sądu Najwyższego weźmie stan całego postępowania, procesu wyborczego, również wykładnię systemową konstytucji i zdecyduje o tym, jak będzie wyglądała ta kwestia. Nie zmienia to faktu, że tak czy tak nowe wybory będą się odbywały i trzeba będzie procedurę wyborczą przeprowadzić, ponieważ ona w niedzielę nie będzie miała miejsca. Panie ministrze, przepraszam, czy będzie trzeba raz jeszcze zbierać głosy poparcia pod kandydatami? Tutaj w tej kwestii są pewne spory co do tego, w jaki sposób uregulować tę sytuację przejściową, czyli sytuację pomiędzy tymi wyborami, tym procesem wyborczym, który miał teraz miejsce i pomiędzy rozpisaniem kolejnego procesu wyborczego. Więc ta decyzja jeszcze nie zapadła, nie jest rozstrzygnięta, nie ma przepisów prawa. Specjaliści pracują w tym zakresie, zastanawiając się, czy to jest możliwe, czy nie. Też są podzielone spory, nawet głosy co do tego, czy nawet jeżeli było to możliwe, czy takie rozwiązanie wprowadzać, choć na pewno byłoby to z korzyścią dla kandydatów, którzy mają mniejsze poparcie, stąd też takie koncepcje, które się rodziły, po to, aby umożliwić start jak największej liczby osób. Panie ministrze, jaka atmosfera panuje w rządzie po tych ostatnich jednak kryzysowych tygodniach, kiedy jak widzieliśmy ważyły się losy koalicji, to nadal małżeństwo z miłości, czy już tylko z rozsądku? Jest zaufanie, czy też wieje chłodem? Panie redaktorze, my jesteśmy po ponad 4 lat wspólnego działania dla Polski, dlatego naturalne jest to, że mogą pojawiać się jakieś spory i powiem więcej, one mogą się zdarzać w przyszłości, ale grunt to rozmawiać, szukać kompromisu i rozwiązań, które pozwolą na to, aby dalej kontynuować tę misję. Wczorajsze głosowanie pokazuje, że da się to zrobić. Kompromis wyborczy, który jest na stole, to jest w pana przekonaniu dobry scenariusz dla Polski, czy też lepsze byłoby to głosowanie w niedzielę lub też w innym majowym terminie? Wyjdźmy najpierw od sytuacji, która miała miejsce wcześniej. Prawidłowo powinny odbyć się wybory 10 maja w trybie urnowym, przy odpowiednich oczywiście zabezpieczeniach w obecnej sytuacji. To okazało się niemożliwe, ponieważ samorządy, które odpowiadają za realizację tego procesu wyborczego, odmówiły jego realizacji. Stąd też pojawiło się przecież koncepcja głosowania korespondencyjnego. Później niestety Senat przez 30 dni tę ustawę trzymał w zamrażarce legislacyjnej zamiast rozstrzygnąć to szybciej. Tym bardziej, że nie zgłosił żadnych poprawek do tej ustawy, tylko ją odrzucił w całości, czyli miał jedną uchwałę, jedną tylko decyzję do podjęcia. I wtedy, gdyby nie ta zamrażarka, ten proces dałoby się faktycznie przeprowadzić 10 maja. Panie ministrze, jak wiemy, jest porozumienie PiSu z porozumieniem. Należy spodziewać się, że do rządu wróci też Jarosław Gowin? Te decyzje nie zapadły jeszcze zgodnie z umową koalicyjną. To jest tak, że nasi partnerzy koalicyjni przedstawiają swoje rekomendacje co do składu rządu w części, która jest uzgodniona w umowie koalicyjnej. W obecnej sytuacji partia Porozumienie nie skierowała jeszcze żadnych wniosków co do zmian personalnych w rządzie, więc takie zmiany w tej chwili nie są planowane. Na stanowisku oczywiście zostaje też wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To jest dość kłopotliwa sprawa. Czy wiemy, ile kart do głosowania zostało wydrukowanych w tych ostatnich dniach? No i co teraz się z nimi stanie? W tej chwili te karty są zdeponowane, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, zależnie od tego, w jaki sposób zostanie uregulowana sytuacja startu w wyborach, jakie będą tutaj opinie prawników, jeżeli będzie taka możliwość, to będą wykorzystane w procesie wyborczym w przyszłości, ale to zależy oczywiście od tego, w jaki sposób ten okres tymczasowy, ten okres pomiędzy tymi wyborami a następnymi będzie uregulowany, jak będzie wyglądała kwestia chociażby zgłaszania kandydatów. Wierzy pan, że te karty mogą być ponownie wykorzystane? Były szef PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, przekonuje, że wydrukowane karty nie spełniają wymogów kodeksu wyborczego, nie ma na nich pieczęci PKW, nie ma daty dziennej, dlatego powinny być jego zdaniem traktowane jako nieważne. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że kwestie kodeksu wyborczego są elementem regulacji ustawowej, w związku z tym zawsze w specustawie można uregulować na konkretną okoliczność inne przepisy, które mogłyby pozwolić na to, żeby takie karty wykorzystać, ale to jest zależne oczywiście od tego, w jaki sposób będzie uregulowana kwestia uznania aktualnych kandydatów i zebranych ich podpisów. Tak jak mówię, w tym zakresie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, zresztą to musiało być rozstrzygnięcie ustawowe przyjęte przez Sejm, a później przeprocedowane przez Senat. Opozycja nie czeka na te rozstrzygnięcia i mówi o niegospodarności, no i dodatkowo domaga się dymisji wicepremiera Jacka Sasina. Tutaj należy podkreślić jedną rzecz, że w sytuacji, gdy była przyjęta ustawa przez Sejm dotycząca korespondencyjnych wyborów, podjęta została decyzja o tym, aby rozpocząć przygotowanie procesu wyborczego na podstawie specustawy covidowej po to, aby zabezpieczyć konstytucyjnie wymagany termin wyborów, bo konstytucyjnie wymagany termin wyborów to jest termin majowy. W związku z tym te decyzje zostały podjęte na podstawie tych przepisów oraz na podstawie wytycznych wynikających z konstytucji. Gdybyśmy tego nie zrobili, aby się okazało, że na przykład Senat w ciągu 2 czy 3 Brazylii przyjął rozwiązanie dotyczące wyborów korespondencyjnych, to zarzutem byłoby wobec nas i te same osoby by stawiały te zarzuty, że nie podjęliśmy takich czynności, żeby te wybory korespondencyjne przeprowadzić. Mówiąc kolokwialnie, działo się dziś w nocy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Protestowali przedsiębiorcy, którzy domagali się skuteczniejszej pomocy od państwa. Na miejscu był też kandydat na prezydenta Paweł Tanajno. Po godzinie drugiej stołeczni policjanci, jak wiemy, zatrzymali prewencyjnie wszystkie te osoby. Czy takie działania były konieczne? Jak pan ocenia tę sytuację? Panie redaktorze, przede wszystkim zacznijmy od tego, że dzisiaj jeden z dużych międzynarodowych banków komercyjnych przedstawił analizę, która pokazuje, że Polska przeznacza na pomoc pracownikom i przedsiębiorcom największy procent nakładów w stosunku do PKB. W związku z tym twierdzenie, że polski rząd nie przeznacza dużych środków finansowych jest nieprawdziwe. Druga rzecz, że w tej chwili, chociażby w tym tygodniu, w ciągu ostatniego tygodnia ponad 10 miliardów złotych trafiło z Polskiego Funduszu Rozwoju na pomoc przedsiębiorcom. Cała masa innych już środków ZUS-u i tak dalej, nie będę ich wymieniał, które stanowią dziesiątki miliardów złotych, które trafiły na pomoc polskiej gospodarce. W związku z tym no, tutaj oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby w szczególności w poszczególnych sektorach pomagać, bo być może ta pomoc sektorowa będzie istotniejsza, w szczególności w późniejszym czasie, ale ogólna tarcza antykryzysowa jest wypłacona i działa. Panie ministrze, czasu bardzo mało, ale wiem, że wiele osób bardzo czeka na te informacje. Kiedy możemy spodziewać się znoszenia kolejnych obostrzeń? Przyjdzie czas na salony fryzjerskie, kosmetyczne? Kiedy one będą otwarte? Spodziewam się, że decyzje w tym zakresie zapadną w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o termin. I jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli sytuacja dotycząca liczby zachorowań będzie na stabilnym poziomie, to druga połowa maja jest terminem realnym. Dziękuję za tę rozmowę. Rzecznik rządu, minister Piotr Miller, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 7 minut do godziny 17. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz.